12 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Ziekenhuizen moeten gezamenlijk zorgen dat er genoeg plek is om coronapatiënten op te vangen. Dat zegt demissionair minister De Jonge in reactie op de verklaring van de ziekenhuizen in Limburg. Die sloegen alarm omdat ze geen verdere toestroom van coronapatiënten aankunnen. De Jonge zegt dat de ziekenhuizen beter moeten spreiden. Ook zei hij dat ziekenhuizen in het land reguliere zorg moeten uitstellen om coronapatiënten uit drukke regio's over te nemen. Verder is de Nederlandse overheid tegen de aanvullende eisen die Oostenrijk gaat stellen voor vaccinaties. Dat zegt demissionair minister De Jonge tegen persbureau ANP. Nederland probeert via diplomatieke weg de Oostenrijkse regels versoepeld te krijgen. Sinds gisteren geldt in Oostenrijk dat het coronatoegangsbewijs alleen nog geldig is van gevaccineerde en genezen mensen. Getest is dus niet meer geldig. Volgens Ernst Kuipers, de voorzitter van het landelijk netwerk Acute Zorg, komt de nijpende situatie in de Limburgse ziekenhuizen door de stokkende doorstroom van coronapatiënten die niet meer in een ziekenhuis hoeven te liggen. Die moeten nog wel naar bijvoorbeeld een verpleeghuis om te herstellen, maar daar kunnen ze niet terecht. In Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda gaat de aftrap van het carnavalseizoen door zoals gepland. Dat laten gemeentewoordvoerders desgevraagd aan de NOS weten. In Overloon, in Brabant, gaat zo'n feest op de 11e van de 11e niet door. Burgemeester van Soest zegt dat hij de zorgen om de zorg deelt en niet heen kan om de snelle toename van het aantal besmettingen en de signalen van de ziekenhuizen. De 15 burgemeesters van de veiligheidsregio Limburg-Noord hebben besloten om aanvullende regels in te voeren vanwege het aantal coronabesmettingen. Onder meer alle ongeplaceerde evenementen, zoals tentfeesten en feesten op pleinen, zijn tot zeker 15 november verboden. Vorige week was al besloten om grootschalige carnavalsactiviteiten te verbieden. Sinterklaasintochten en optochten voor Sint Maarten kunnen wel doorgaan. In Frankrijk is het coronatoegangsbewijs voor mensen boven de 65 jaar vanaf half december alleen nog geldig als zij een extra coronaprik hebben gekregen. In een speciale televisietoespraak noemde president Macron het stijgende aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames alarmerend. Hij riep iedereen op zich zo snel mogelijk te laten vaccineren. De GGD stopt in een aantal regio's met de prikbussen. In onder meer Hollands Midden, Friesland en Haaglanden worden ze vervangen door binnenlocaties, zoals leegstaande kantoorpanden. Dat is in verband met het weer. De bussen werden sinds juni vooral ingezet in wijken waar de vaccinatiebereidheid volgens het RIVM laag is. Het weer, hier en daar een spatje regen vannacht en 6 tot 9 graden. In het zuidoosten kan de temperatuur dalen tot rond het vriespunt. Morgen in het noorden wat regen, verder droog en in het zuidoosten wat zon. Het wordt morgen 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster. De witte man wordt bedreigd. Ryan Joy Ocarzo schetst een portret van deze bedreigde soort in de voorstelling Winter 21J. Tickets op joyocarzo.com. Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf 100.000 euro. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Hey ondernemer, KPN heeft internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ, zorg die verder gaat. Vrienden zijn onmisbaar. Ook voor het Rijksmuseum. Want dankzij de steun van onze vrienden kunnen wij meer doen. Daarom krijg je, als vriend van het Rijksmuseum, ook meer. Meer inspiratie, meer kunst, meer Rijksmuseum. Kijk, daar ben je vrienden voor. Word vriend op rijksmuseum.nl/vrienden. Al vanaf €50 per jaar. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Een kok heeft het grootste risico op ongelukken, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat klopt, ik herinner me het afgieten van een pan pasta voor mijn eerste vriendinnetje. Spaghetti belandde in de vieze studentengootsteen en terwijl zij aan tafel wachtte, graaide ik de slierten bij elkaar. Met rood verbrande vingers zat ik aan tafel. Een week later was het uit. Goedenavond, welkom bij het Oog. De zorgen rond corona nemen toe. Komen er extra maatregelen en is de situatie onderschat? Vanuit Den Haag, politiek verslaggever Lars Geerts, en vanuit Leiden, epidemioloog Frits Roosendaal. Morgen begint de inhoudelijke behandeling van de zaak Nicky Verstappen. De verdachte Jos B. en het Openbaar Ministerie gingen in hoger beroep. En Claire van Dijk, journalist bij de Limburger, praat ons straks bij over die zaak. En hoe staat het nou toch met de boswachters in de drukke natuurgebieden? Zien ze inmiddels meer mensen dan dieren? Nu eerst het nieuwsoverzicht van... Het virus is niet klaar met ons. Dinsdag 9 november. Al waren wij al klaar met het virus. Sterker nog, deze golf lijkt verdacht veel op die van precies een jaar geleden, stelt Ernst Kuipers, voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg. Komt eigenlijk exact overeen, nog steeds al wekenlang, met de stijging die we vorig jaar in oktober hebben gehad aan het begin, wat we de tweede golf zijn gaan noemen. En dat merken ze op dit moment vooral in Limburg, waar het aantal besmettingen zo hoog is. Dat wij voorspellen dat we gewoon nog heel veel coronapatiënten binnenkrijgen de komende dagen en weken, dat we gewoon helemaal gaan vastlopen. Ze maken daar in Limburg spannende tijden mee. Het is heel spannend op dit moment. Ook in andere delen van Nederland kan dit gaan gebeuren. De urgentie om in te grijpen is volgens Kuipers hoog. Absoluut urgenter. En dat betekent ook dat wij echt hopen dat de maatregelen die nu getroffen hebben snel een effect hebben. Want de huidige maatregelen zijn volgens het RIVM lang niet genoeg. Dat de basismaatregelen die we nog hadden in Nederland onvoldoende in staat waren, samen met op zich de hoge vaccinatiegraad, om dit virus te stoppen. Dat corona weer om zich heen grijpt is ook terug te zien in de GGD-teststraten. Het is daar erg druk. In een week tijd is dat zo ongeveer verdubbeld. Het hoge aantal besmettingen is voor veel mensen reden om zich toch maar eens te gaan laten testen. Ik heb zelf een beetje last van kriebelhoes en een kind op de opvang. Dus zeker wordt onzeker. Ja, en dan loopt de wintersportvakantie ook nog eens gevaar. Voor Oostenrijk is het ineens belangrijk welk vaccin je hebt gekregen. En dat kan in één gezin anders zijn. Ik ben gevaccineerd met Pfizer. Pfizer en Janssen. En dat laatste vaccin is door Oostenrijk in de ban gedaan. Dus dat betekent voor haar... En dat ik als enige van ons niet mee kan op wintersport. Ja, even bellen met de reisorganisatie, maar die zitten ook met de handen in het haar. Het lastige is, we weten het zelf eigenlijk ook niet. Louis van Gaal is van pensioen teruggekomen om bondscoach te worden. In die tijd is voetbal toch wel wat veranderd, merkt hij nu. Want normaal was zijn filosofie dat wie niet bij zijn club speelt, die wordt dan ook niet geselecteerd bij Oranje. Daar is hij nu van teruggekomen, wat leidde tot deze ontboezeming. Maar ik denk dat de filosofie van Gaal niet meer past in deze tijd. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Op naar de krant van morgen. Renate Kok bekeek ze allemaal. Ja, beginnen met de Telegraaf. Niet alleen zorgmedewerkers die in de frontlinie van de coronacrisis hebben gestaan. Ook personeel van een van de grootste orthodontieketens in het land krijgt binnenkort een tweede zorgbonus. Meldt dus de Telegraaf. Het gaat om een bonus van zo'n €385 netto. En die is bedoeld als blijk van waardering voor zorgmedewerkers. Ze zullen het best druk hebben gehad, zegt een woordvoerder van vakbond Nu91. Maar ik vraag me heel sterk af of dit nou de doelgroep is. De directeur van het bedrijf ziet weinig verschil met het werken op een IC, zegt hij in een reactie. Je weet niet wie corona heeft en ons personeel heeft wel degelijk meer stress vanwege dat risico. Ja, en ondertussen zitten ze er in het zuiden ook mooi mee. Hoe moet dat nou overmorgen met de opening van het carnavalseizoen, terwijl die besmettingscijfers weer de pan uitreizen? Burgemeester Mikkers van Den Bosch heeft er buikpijn van, zegt hij in de Volkskrant. Het officiële aftelmoment bij de Sint-Janskathedraal werd een paar weken geleden al door de gemeente uit voorzorg afgelast. Maar de kroegen, die kunnen niet zomaar voor één dag worden gesloten, zegt Mikkers. En daarom werd de 11e van de 11e een evenement. Een afgesloten gebied in het centrum dat alleen toegankelijk is voor mensen met een kaartje en een coronapas. 25.000 kaartjes zijn er inmiddels verkocht. QR-codes worden streng gecontroleerd. En wie geen kaartje heeft, komt er simpelweg gewoon niet in, waarschuwt de burgemeester nog maar eens. Trouw schrijft over de zorgen van de grote steden over de inburgering van duizenden vluchtelingen de komende jaren. Minstens 11.000 van hen hebben al een verblijfsvergunning, maar wonen nog in een AZC. Ze vallen daardoor onder het oude inburgeringsstelsel, waarover vriend en vijand het eens is, dat werkt niet. Inburgeringscursussen werden op dat moment aan de vrije markt overgelaten en malafide taalbureaus staken de kop op. In het nieuwe stelsel, dat geldt voor iedereen na 1 januari. Dat geldt voor iedereen die na 1 januari een verblijfsvergunning krijgt, houdt de gemeente de regie en betaalt die ook de kosten van de inburgering. Om nu een tweedeling te voorkomen, pleiten de steden voor 1 en hetzelfde stelsel voor alle statushouders, zodat iedereen de kans krijgt om goed in te burgeren, zegt de Amsterdamse wethouder Moorman in de krant. De Partij voor de Dieren heeft een dringende boodschap voor koning Willem-Alexander, die op staatsbezoek is in Noorwegen. Hij moet de Nooren oproepen om te stoppen met de walvisjacht, zegt partijleider Esther Ouwehand in het AD. Ook dit jaar heeft het land volgens haar weer honderden dieren afgemaakt. De koning kan het onderwerp niet mijden, zegt Ouwehand. De regering heeft immers beloofd dat ze ook in bilaterale contacten de walvisjagende landen altijd zullen aanspreken. En Willem-Alexander moet dat dus wel uitdragen namens de regering, meent Ouwehand. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Something in the Water van Brooke Fraser. De situatie waar we nu in zitten lijkt veel op de situatie van vorig jaar. U hoorde het Ernst Kuipers al zeggen in het nieuwsoverzicht over corona. En dus lijkt de situatie in Den Haag ook op de situatie van vorig jaar. Politiek verslaggever Lars Geerts. Goedenavond. Goedenavond, Wilfried. Ja, Lars, waar zitten nou de overeenkomsten? Ja, een nieuwe herfst, een nieuwe coronagolf en ook een nieuwe golf van verwijten aan het ministerie van Hugo de Jonge, het ministerie van VWS. En die verwijten die gaan dan weer over het feit dat het ministerie achter de feiten aanloopt. Want het testen, daar zijn weer problemen mee. Het bron- en contactonderzoek moet worden opgeschaald. Dus vandaag in de Kamer wist de oppositie wel raad met de berichten zoals ze de afgelopen tijd tot ons kwamen. Waarom zagen we dit nou niet aankomen? Als we al wekenlang zien dat die besmettingen oplopen, als wij allemaal van verschillende deskundigen al vrij accurate voorspellingen zien hoe hoog dat aantal besmettingen is, als wij mensen oproepen om te gaan testen, dan moet toch potverdorie die hele testcapaciteit op orde zijn. Hoe de minister die dan toch weer gewoon overdonderd is dat de testlocaties dit niet aankunnen, want we zitten al over de 12.000 besmettingen heen. Nou ja, voorzitter, ik vind het tamelijk onbegrijpelijk. We zitten weer in een enorme coronachaos. Dezelfde fouten als 2 jaar geleden herhalen zich. Mijn vraag aan de minister is, hoe kan het nou dat u nu op dit moment zo achter de feiten aanloopt? Van dik hout zaagt men planken. En dat deden ze in Den Haag wel van heel dik hout vandaag. Omdat ze daar nog steeds het gevoel hebben dat het ministerie van Volksgezondheid na 2 jaar, bijna 2 jaar coronacrisis, dus zijn zaakjes niet op orde heeft. Ja, en lijkt de reactie van minister De Jonge ook op die van vorig jaar? Ja, dat kun je wel zeggen, want hij geeft aan dat het allemaal zo eenvoudig niet is, dat dat testen niet zomaar opgeschaald wordt en dat de GGD'en bijvoorbeeld, die dat allemaal moeten uitvoeren, het bron- en contactonderzoek en ook de testcapaciteit, al het onmogelijke voor elkaar hebben gekregen. En dat de Kamer al die plannen om bijvoorbeeld op te schalen al die tijd gewoon heeft gesteund. Ik heb gedacht, dat is een goed opschalingsplan. U heeft dat ook gedacht, kennelijk, want geen van de Kamerleden heeft daar iets over gezegd. Dat is een terugkerend feit ook, dat de Kamer alle opschalings- en maatregelen die zijn genomen om in een volgende golf op te kunnen treden, heeft gesteund. En als het gaat om de roep om extra maatregelen, om snel in te grijpen, een roep die onder meer kwam van Atje Kuiken van de PvdA, dan zegt de minister het volgende. Voor zover ik kan nagaan, heeft de Kamer vorige week gewoon gesteund wat het kabinet heeft voorgesteld. En heeft het ook gesteund dat wij op dit moment, deze week, tot een nieuwe weging over zouden gaan op basis van een nieuw OMT-advies. Aldus de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge. U was erbij, u stond erbij, u keek ernaar en u stemde ermee in. Dus waar uw verontwaardiging vandaag vandaan komt, ja, dat weet ik niet zo goed. Nee, nou mag de minister zeggen dat er gedaan wordt wat nodig is. Maar in Limburg denken ze daar toch anders over. Hè? De directeur van het Zuiderlands ziekenhuis heeft het zelfs over code zwart op lokaal niveau. Dat klinkt niet alsof alles onder controle is. Nee, en daarover, over die uitspraken en ook over de roep om maatregelen vanuit Limburg, daar is toch wel wat ergernis over bij het ministerie. Want ze zeggen, ja, we hebben met die ziekenhuizen een plan gemaakt het afgelopen jaar. Een plan om patiënten te spreiden op het moment dat het water ze aan de lippen staat bij bepaalde of in bepaalde regio's. En nu het dus zover is, zou die ziekenhuisdirecteur niet moeten vragen om maatregelen om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen. Nee, eerst zou die eens naar zijn andere ziekenhuisdirecteuren moeten kijken en zeggen, goh, we hadden toch afgesproken dat u patiënten van mij zou overnemen. En de NZA en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die is dat met de minister eens, want die hebben vandaag een bericht de wereld ingestuurd waarbij ze zeggen, wij willen heel graag dat u ziekenhuizen zich houdt aan wat u ziekenhuizen met elkaar heeft afgesproken, namelijk patiënten van elkaar overnemen. Hugo de Jonge zei het vandaag in de Kamer wat subtieler. Het allereerste wat we zullen moeten doen is zorgen dat de ziekenhuizen het aanblijven kunnen. Daarvoor is het heel belangrijk dat de ziekenhuizen de patiënten goed spreiden, conform het opschalingsplan dat men heeft gemaakt. En de inspectie spreekt hen er ook op aan dat iedereen daarin zijn eigen fair share pakt. Ja, de ziekenhuizen zeggen daarbij, ja, sorry, maar hier in Limburg bijvoorbeeld hebben we te maken met kwetsbare patiënten die we niet zomaar door het hele land heen kunnen slepen. En we willen ze eerder gezegd ook graag kwijt, thuis, naar huis brengen. Want daar zijn ze het beste af, maar daar hebben wij op dit moment de verpleegkundigen niet voor, de wijkverpleegkundigen niet voor. Dus zomaar met patiënten gaan slepen, dat is ook niet het antwoord. Nee. Maar komen er vrijdag dan geen extra maatregelen aan? Ja, dat hangt heel sterk af van het OMT-advies, hoorde ik vandaag. Wellicht sterker dan ooit, want het kan zomaar zijn dat ondanks het feit dat de besmettingen oplopen en aan de bovenkant van de curve zitten, dat het wellicht niet nodig is om heel hard in te grijpen, omdat die curve uiteindelijk wel een keer zal afbuigen. Maar heel voorzichtig, want het moet allemaal nog maar bewezen worden. Als het zo is, wellicht misschien, zou je met kleine ingrepen en kleine acties kunnen bijsturen. De vraag is wel of dat überhaupt nog kan, want je hoort de Kamer vandaag en je hoort de samenleving, de ziekenhuizen en iedereen roepen dat het zo niet langer kan. De vraag is dan, als het OMT zegt, er hoeft maar een klein tandje bij, of dan de politiek en ook de samenleving dat zullen accepteren, of dat ze zullen zeggen, nee, wij willen toch de harde klap. Ja. We gaan het zien. Dankjewel, Lars Geerts vanuit Den Haag. In elk geval is duidelijk dat het niet goed gaat. Oplopende besmettingen, druk op de ziekenhuizen neemt toe. Staan we er nou slechter voor dan we denken? Of willen we het niet toegeven aan onszelf? Frits Roosendaal, arts-epidemioloog bij het LUMC in Leiden. Goedenavond, meneer Roosendaal. Goedenavond. Hoe luistert u naar dit verslag vanuit Den Haag? Ja, dat is interessant. Het is... Ja, ik denk dat je niet anders kan dan achter feiten aanlopen. Dat is normaal met feiten, maar je moet wel voorbereid zijn. En we hebben wel de afgelopen tijd heel veel afschalingen gezien her en der van testmogelijkheden, testlocatie waarbij je afvroeg, is dat nou verstandig? Houd dat nou nog even in stand. Mm-hmm. Maar u zegt dus dat het toch wat achterloos gewerkt is hier en daar? Nou, er is wat optimistisch gewerkt. Optimisme is natuurlijk op zich prima, maar... Bij epidemieën zit het niet altijd mee. En dat hebben we nu al een paar keer gezien. En ja, nu zit het ook weer niet mee. We zitten in de... Als je de voorspellingen van het RIVM bekeek, dat was natuurlijk een middenlijn en een hele optimistische lijn en een pessimistische lijn. En we zitten aan de kant van de pessimistische lijn, van het slechte scenario. Mm-hmm. Maar kunt u mij nou eens uitleggen hoe we dan na die anderhalf jaar ruim corona... dat we toch nog overvallen worden door het virus? Weten we nog steeds te weinig? Ja, want ook... Nou, We zitten wel op de slechte kant van de lijn, maar het is wel een lijn die er ook was. Hè. Dus in die zin worden we niet overvallen. Maar ik denk dat de meeste mensen wel denken, ook de deskundigen, dat het veel sneller stijgt dan we verwacht hadden. Maar ja, dat kan. En die overval, zeg maar, is niet zo erg. In de zin van dat je dat niet zo erg dat je dat niet kan voorspellen, want je kan er helemaal niet alles voorspellen. Maar ik vind wel dat je daar op voorbereid had moeten zijn. Ja. Nu is het aantal afspraken voor een coronatest ook explosief aan het stijgen. Er wordt dus meer getest. Wat zegt u dat? Dat is heel goed. Ja. Het viel, als je ons vergeleek met Denemarken, dan viel op dat daar veel meer getest werd. Terwijl het een kleinere bevolking is. En nu zie je dat gelukkig het aantal testen toeneemt. Dat betekent dat mensen, die lezen ook, luisteren ook naar de radio, lezen ook de krant, begrijpen dat dat nuttig is, dat helpt om die epidemie onder bedwang te krijgen. Dus dat snel stijgt, zie ik als iets heel positiefs. Dat is dat we het met z'n allen serieus nemen. Ja, nou zijn de meeste besmettingen in de leeftijdscategorie van 10 tot 14 jaar. Je zou zeggen, ja, bij die groep kan het relatief weinig kwaad. Hè? Die krijgen hooguit milde klachten, vermoed ik. Ja, dat is zo. Soms worden ze ook wel eens ernstig ziek, maar mm-hmm. bijna altijd niet. En er zullen vast heel veel kinderen zijn die helemaal geen klachten krijgen zelfs. En dat is wel het verschil met vorig jaar. De curves lijken op elkaar, maar verder is alles wel anders. Vorig jaar begon het in de zomer bij de studenten en de jongeren. Want die waren nog niet gevaccineerd en die mm-hmm. zagen elkaar vaak. En die kwamen vervolgens thuis en daar gingen ze hun ouders en grootouders aansteken. Toen kregen we die tweede golf die tot februari, maart geduurd heeft. Nu zijn die allemaal of in grote deels gevaccineerd. En als ze bij elkaar komen, moeten ze coronapassen laten zien. Dus ja, dan kom je terecht bij de volgende groep die niet gevaccineerd is en elkaar wel vaak ziet. En dat zijn kinderen, lagere school en begin middelbare schoolkinderen. Dus dat is op zich niet verrassend. Dat het zo hard gaat wel. Maar ja, die wonen ook niet op een eiland. Die zien vervolgens weer andere mensen. En dan gaat het zich verspreiden. En dan krijg je toch opnames, zowel in het ziekenhuis als op de IC. Ja, dus je denkt wel dat het bij die jonge groep vandaan komt, dat die weer andere mensen, andere ouderen infecteren, waardoor die naar een ziekenhuis moeten bijvoorbeeld. Ja, precies. En sommige ouderen zullen ook elkaar besmetten, omdat mensen te veel naar het werk gaan. He, dat zijn enorme files. En dat is toch een beetje gek als er een advies is om thuis te werken. Dus mm-hmm. dat gebeurt misschien toch niet genoeg. Maar het virus gaat rond onder kinderen. En daar zit vervolgens ook wel iets positiefs in. Want we weten niet zo goed hoeveel van die kinderen het al gehad hebben. De afgelopen tijd. Dus misschien is dit wel nu hard aan het rondgaan onder kinderen. En zien we vervolgens die ziekenhuisopnames natuurlijk bij oudere mensen. Die daar de afgeleide van zijn. Maar op een gegeven moment is het op. En wat, dat is, een beetje wat is op? Op een gegeven moment zijn de mensen op die het nog kunnen krijgen. En als heel veel kinderen het gekregen hebben, dan brandt het vuurtje heel hard. Maar dan gaat het op een gegeven moment langzamer branden. En dat is waar net aan gerefereerd werd. Dat misschien, hoewel ik daar niet in geloof, maar dat toch misschien niet zulke hele sterke maatregelen nodig zijn. Omdat er een moment komt dat het wel weer ophoudt. De vraag is echter wanneer dat moment is natuurlijk. Maar goed, u zegt van ja, dan heeft op een gegeven moment iedereen het gehad. Dat zou een mooie stelling zijn als het niet zo is dat veel mensen die het hebben opgelopen het alsnog een keer krijgen. Ja, maar veel is daar denk ik niet juist. Okay. Nee, er zijn mensen die het gehad hebben die het nog een keer krijgen. Maar dat zijn er niet veel. En die worden ook heel zelden ernstig ziek. Dus het probleem is in Nederland dat van de 60-plussers er 500.000 niet gevaccineerd zijn. En van mensen daaronder ook nog meer relatief. En ook van mensen met risicofactoren daaronder zijn er een deel niet gevaccineerd. En het punt is dat als die het in hele korte tijd gaan krijgen, ja, dan zie je wat er nu in Limburg gebeurt. Ja. Denkt u dat dit een lange golf gaat worden, van maanden wellicht? Dat is heel moeilijk te voorspellen. Want modellen maken in een bevolking waar niemand iets nog gehad heeft en iedereen met elkaar omgaat, dat is relatief makkelijk. Maar we hebben nu een bevolking waar delen gevaccineerd zijn, delen niet. En die wonen niet willekeurig door elkaar, hè. Die wonen in groepjes. De Bible Belt, de achterstandswijken, oud en jong. Gedrag is verschillend tussen mensen. En sommige, ja, ik zie ook weer mensen elkaar handen geven. Dan moet ik bijna verontschuldigend zeggen dat ik dat niet doe, omdat ik epidemioloog ben. Dus dat vind ik vreemd. Dus dat is heel moeilijk te voorspellen. Maar ik heb zelf het idee dat dit niet een hele lange golf wordt. Maar dat we hem wel dat is een moeten idee. Beknotten. Dat is een idee, veel dat meer kan je niet doen. Voorzichtig, hè? Ja, maar ik denk dat voorzichtigheid verstandig is. Mm-hmm. En ik denk ook dat je wat moet doen. Ik denk niet dat je, hoewel de periode tussen de persconferenties eigenlijk te kort is om effect te zien. Dus dat kan je niet verwachten, dat je effect ziet van die maatregelen die nog geen week zijn. Maar je kan wel zien dat het in de tussentijd doorgestegen is. En dat geeft natuurlijk wel een signaal. Ik denk dat dat wel een signaal geeft dat je niet echt richting code zwart gaat, die er nu natuurlijk nog niet is. Maar je wil niet echt daar naartoe. Nee, maar dan mag u nu gaan zeggen wat het kabinet vrijdag moet gaan besluiten. Welke maatregelen moeten ze nemen? Ik denk dat er drie keuzes zijn. Eén is toch meer benadrukken en misschien toch ook wel controleren dat mensen minder naar het werk gaan. Daar is nooit erg op gehandhaafd, terwijl dat best zou kunnen via de arbeidsinspectie. Dan zijn er twee andere maatregelen die we natuurlijk al herhaaldelijk hebben gezien. Dat is of naar een korte lockdown gaan. En dan kan je vervolgens weer invullen hoe uitgebreid je dat doet. Hè, wat er dan onder valt. Of wat je in een aantal landen ziet wat ook wel 2G genoemd wordt. Dus dat de coronapas, dat het niet meer volstaat ook om een negatieve test te hebben. Dat je dus of gevaccineerd moet zijn of een herstelbewijs moet hebben. Ja, ja. U heeft het woord lockdown laten vallen. Ja. Met enige tegenzin neem ik aan. Wat zei u? Het moest maar even, zei ik, ja. Ja, dat zou wellicht nodig zijn, denkt u, in deze situatie? Nou, het zou in elk geval wel helpen. U vroeg welke maatregelen zijn mogelijk. Nou, dan zijn dat de twee maatregelen die voor de hand liggen. En ja, we hebben 2 keer lockdowns gehad, in verschillende maten. En zeker vorige einde herfst, winter, een hele zware. Zelfs met avondklok, weet u nog. Uh-huh. Nou, ik denk niet dat het meteen zo ver moet komen. Maar als je een epidemie snel tot stand wil brengen, dan is lockdown het effectieve middel. Dat is overal gebleken. Ja, geeft u er even een aantal weken bij aan dan? Dan weten we waar we op koersen. U bent bijna een epidemioloog dat u zo precies wil zijn. dat is moeilijk. Maar ik denk dat je, ja, dat je, het is nu, wat is het nu, tegen half november. Ja, ik ja, hoe eerder je het doet, hoe minder lang het hoeft. Hè. Dat is een beetje het punt wat de hele tijd het vervelende is. Als je langer wacht, dan moet je het langer ook weer doen. Ja. En harder ingrijpen, dat hebben we vorige winter gezien. Dus in die zin zou er best wat voor te zeggen zijn om dat nu wat sneller te doen. Zelf zie ik iets meer in die 2G, omdat ik denk dat minder de mensen die zich wel hebben laten vaccineren treft. Die je toch ook niet alles wil onthouden. Maar dat is niet echt een epidemiologische opvatting. Dat is meer voor de politiek. Okay. Ik dank u wel, Frits Roosendaal. What are you gonna do when I'm gone? Whose shoulder are you gonna cry on? make it. I've got to make it now. What are you gonna do when I'm gone? Brenda Holloway zong When I'm Gone. Morgen begint de inhoudelijke behandeling in het hoge beroep van de zaak Nicky Verstappen. De 11-jarige Nicky verdween in de nacht van 10 augustus 1998... tijdens een zomerkamp op de Brunsumerheide in Limburg. Een dag later werd hij dood aangetroffen. De rechtbank Limburg veroordeelde Jos B. tot een gevangenisstraf van 12,5 jaar... voor het misbruiken van Nicky Verstappen met dodelijke afloop. Zowel Jos B. als het Openbaar Ministerie gingen in hoge beroep. Goedenavond, Claire van Dijk, journalist bij de Limburger. U volgt de zaak op de voet. Wat wordt volgens u de belangrijkste kwestie waar het in dit hoge beroep om zal draaien? Dat is toch de geloofwaardigheid van het verhaal van Jos B. Omdat de doodsoorzaak onbekend is gebleven en ook het seksueel misbruik niet onomstotelijk vaststaat. Althans, de getuige deskundige beluisterend bij het Hof. Ja, en wat is zijn verhaal? Hij heeft verklaard dat hij Nicky per toeval heeft gevonden. Dat Nicky al dood was toen hij hem vond in het dennenbosje. Hij heeft toen het lichaam omgedraaid, gevoeld naar pols en hartslag. De kleding gefatsoeneerd, wat blaadjes weggeveegd. Heel even bij hem gezeten en is toen weggegaan. Maar die verklaring is nog geen verklaring voor de sporen die op en in de onderbroek zijn gevonden. Dus de vraag resteert, heeft hij Nicky misbruikt of gedood, zoals het OM stelt? Ja. En daarin kent de zaak heel veel onzekerheden. Ja. Hoe is die gestorven? Of hij seksueel misbruikt is? Ja, ja, er is al heel veel onderzoek naar gedaan, DNA-onderzoek, maar het is nog niet allemaal eensluidend, zal ik maar zeggen. Nee, de deskundigen zijn het niet eens. Met name als het gaat om het seksueel misbruik. De pathologen die hebben wel 23 jaar geleden letsels gezien die zij interpreteren als aanwijzingen voor misbruik. Mm-hmm. Maar dat is feitelijk niet aangetoond. Dat is een interpretatie van hen, bleek tijdens de verhoren vorige maand. Ja, en waarom gaat het OM in beroep? Omdat het van mening is dat het opzettelijk doden van Nicky te bewijzen valt. Mm-hmm. En dat hij dat gedaan heeft om het misbruik te verhullen. Gekwalificeerde doodslag heet dat juridisch. En aanvankelijk ook nog omdat ze vonden dat TBS met dwangverpleging moest worden opgelegd. Maar daar heeft het OM inmiddels vanaf gezien, omdat hij niet voldoet aan het gevaarscriterium. Bij hem is pedofilie vastgesteld. Mm-hmm. Maar hij is na 1998 nooit meer in aanraking geweest met justitie voor zedenzaken. Ja. Dus de TBS-eis zal niet komen maandag. Oké. Okay. En saillant is natuurlijk ook nog eens dat Jos B. ook in hoger beroep is gegaan. Waarom heeft hij dat gedaan? Dat gebeurde eigenlijk onmiddellijk na de uitspraak. Daar kan ik heel kort over zijn, omdat hij zegt dat hij het niet gedaan heeft. Hij ontkent dat hij Nicky heeft ontvoerd, misbruikt en gedood. Mm-hmm. Ja. En hij heeft ook daarvan gezegd, ik wil niet vastzitten voor iets wat ik niet gedaan heb. Ja. En is het scenario dat Jos B. heeft verklaard door het OM onderzocht? Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Maar die wil het OM nu niet beantwoorden. Daar gaan ze in het requisitoor op in. Mm-hmm. Dat is in ieder geval niet gebeurd tijdens de rechtszaak in Maastricht. En het lijkt erop dat in het hoger beroep ook niet is gebeurd. Want het is immers niet aan de orde gekomen. Terwijl de DNA-deskundige tijdens het verhoor zei dat het wel cruciaal is, omdat de aanwezigheid van een DNA nog niet zegt over hoe het daar terecht is gekomen. Je kunt daar eigenlijk alleen iets over DNA zeggen als er scenario's zijn, zei hij. En die waren nooit aangeboden. Dus als het OM dat niet zou hebben laten toetsen, mm-hmm. dan ga ik ervan uit dat we tijdens het requisitoor volgende week horen waarom ze dat niet nodig hebben geacht. Ja, en nu is er een medegevangene die contact had met Jos B. En die schijnt gehoord hebben van Jos B. dat hij heeft bekend, althans aan hem, dat hij Nicky heeft misbruikt. En ook een zijn hand te lang voor de mond had gehouden. In hoeverre wordt die verklaring meegenomen in dit hoge beroep? Ja, dat is een goede vraag, maar dat moet nog blijken. Bekir E., de moordenaar van de Rotterdamse scholieren Humera, heeft verklaard dat Jos B. tegenover hem inderdaad bekend heeft betrokken te zijn of verantwoordelijk te zijn voor de dood van Nicky en hem misbruikt te hebben. Maar het OM heeft nog geen standpunt ingenomen over de geloofwaardigheid van die verklaring en wilde die eerst toetsen aan de feiten in het dossier. Nou goed, heel veel specifieke details over wat er dan gebeurd is op de Brunssumerheide bevatte die verklaring niet. Nee. Maar we horen dan maandag tijdens het requisitoor of het OM die getuigenis als extra bewijs zal aanvoeren. Ja, het is ook nog eens en getuigenis dan van de medegevangene. Ja. Ja. Ja, iemand die overigens door de deskundige in zijn eigen zaak, de deskundige van het Pieter Baan Centrum, als leugenachtig, manipulatief en narcistisch werd beschreven. Maar, dus de vraag is, hoe geloofwaardig is deze man? Ja. En tot nu toe heeft Jos B. nog niet gesproken. Hè? Hoe groot is de kans dat hij dat nu wel gaat doen? Ja, dat is de grote vraag die geldt voor morgen. Hij heeft in eerste aanleg na 2 jaar lang eigenlijk gezwegen. Hij heeft eerst ontkend, toen 2 jaar gezwegen. En op de eerste dag verraste hij iedereen met zijn verklaring per video dat Nicky al dood was toen hij hem vond. Mm-hmm. Ik verwacht daar geen andere verklaring meer over. Maar ik sluit niet uit dat hij morgen wel vragen van het Hof gaat beantwoorden. Dat hij antwoord gaat geven op voor de hand liggende vragen. Want het zwijgen heeft tot nu toe niet in zijn voordeel uitgepakt. Nee. De rechtbank heeft daarover letterlijk gezegd: we kunnen hier niets mee. Hm. Uw verhaal verklaart de vele DNA-sporen niet. Ja, goed, en dat is de kurk waar de zaak op drijft. Maar dan kom je toch weer uit op de vraag: hoe is dat DNA overgedragen? Ja, dus jij vermoedt dat Jos B. wellicht uit zijn schulp had kruipen en iets gaat zeggen in ieder geval. Nou ja, goed, er is natuurlijk wel een aantal voor de hand liggende vragen te stellen over hoe bijvoorbeeld de kleding zat van Nicky toen hij hem aantrof. Maar als hij niets wil beantwoorden, ja, dat lijkt me stug dat hij daar niet op in zal gaan. Maar goed, dat weten we morgen pas. Ja. Hij heeft in eerste aanleg verrast. En ik sluit niet uit dat hij morgen toch weer met iets komt, of in ieder geval iets daarover gaat zeggen. Ja. Ik dank je wel, Claire van Dijk, journalist bij de Limburger. Graag gedaan. Gordon Lightfoot met het nummer Sundown. We zagen gisteren de beelden van duizenden vluchtelingen die vanuit Wit-Rusland de Poolse grens probeerden over te steken. Vandaag debatteerde het Poolse parlement over deze crisis aan de grens. De vraag is, kan Polen dit nou alleen af of moet de Europese Unie te hulp gaan schieten? En zit Polen op die hulp te wachten? Dat is ook nog maar de vraag. Iwona Guszcz, cultuurhistoricus en afkomstig uit Polen. Goedenavond. Goedenavond. Hoe was de stemming in dat Poolse parlement? Hoe verliep dat debat? Nou, aan de kant van de regering was het vooral een soort van tevredenheid met voorlopige stabiele situatie, zoals ze dat noemen. Dus de Poolse regering claimt dat ze alles onder controle hebben en dat de Poolse troepen die daar neergezet zijn, grenswachters, soldaten, dus echt een aantal divisies die daar staan. Volgens mij een stuk of 10.000 manschappen, best veel. Dat zij dus allemaal onder controle hebben en goed werk leveren. Vanochtend was de minister-president van Polen ook bij die troepen aanwezig geweest om ze te bedanken. En ook aan het bedanken heeft hij heel veel tijd in zijn toespraak geweet. Ja, dus ze spelen best gewoon mooi weer. Alles gaat daar goed. Absoluut, helemaal. De oppositie vindt wat anders, maar dat is natuurlijk de rol van oppositie ook. Ja, en wat is nou de strategie van Polen in deze crisis, denk je? Voornamelijk mensen tegenhouden en ontmoedigen. Dus de Poolse regering doet van alles om contact op te nemen met de landen waar de mensen vandaan komen. Om daar inderdaad berichten te verspreiden dat de Poolse grens niet makkelijk te forceren is. En inderdaad dat de situatie niet gaat veranderen. En in tegendeel, het gaat nog slechter worden. Het weer verandert natuurlijk. Het wordt steeds kouder 's nachts. Dus we willen mensen ontmoedigen om naar die grens te komen. Om de vluchten vanuit Wit-Rusland te nemen. Met de hoop dat ze de Europese Unie makkelijk binnen kunnen treden. Zeker niet die mensen binnen. Nee, dus het allerlaatste wat ze willen is de vluchtelingen binnen. En is dat nu, goed, dat is dan nu een politiek standpunt waar we het over hebben. Maar hoe geldt dat voor de Polen die in dat land wonen en die naar die situatie kijken? Zijn zij op hetzelfde spoor als hun regering? Ik denk dat de meerderheid sowieso niet graag een grote toestroom mensen naar het land ziet komen. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar berichten vanuit de regio, er zijn zeker grote groepen mensen die ook de vluchtelingen helpen. Want sommige vluchtelingen die bleken dus ook wel in staat om die grens te forceren. Of die zijn al binnen. En heel veel mensen, particulieren, die helpen vluchtelingen. Die vangen ze op in het huis, geven eten. Dus dat humanitaire dat kracht is er ook. En ik heb ook net gelezen dat een zelfs de katholieke organisatie hulp probeert te bieden met de zogeheten hooptenten. Ze gaan dus in de buurt van de grens tenten neerzetten waar mensen worden behandeld, geholpen. Dus er is ook een poging om een beetje humanitair die hele crisis aan te pakken. Maar ja, natuurlijk de meerderheid die vooral grote groepen bij de grens mannen, zoals de Nationale Stadstwee laat zien, ziet, mensen zijn bang. Dus die angst wordt ook natuurlijk wel een beetje gecreëerd door de media en door de politiek. Nou is het ook zo dat volgens mij de Poolse regering uiteindelijk zelfs misschien daar een muur wil gaan bouwen, hè? Ja. Hoe ver zijn ze met dat plan? Is dat serieus? Ze zijn in ieder geval al een wetsvoorstel aangenomen. En die muur zou zonder een uitgeschreven ik weet even het woord niet. Nee. Maar het werd al besloten dat de muur door een bepaalde organisatie wordt gebouwd. Het geld ligt ervoor. Dus die gaan zo snel. Het plan is om zo snel mogelijk die muur te bouwen. Ja. En het zou een hele high-tech muur zijn. Met een aantal apparaten die ook inderdaad bewegings gaan herkennen, et cetera. Ja. Nou is de premier Morawiecki, die zei vandaag dat eigenlijk in deze hele situatie de stabiliteit van de hele Europese Unie op het spel staat. Waarom zegt hij dat? Nou, hij zegt het natuurlijk om te laten zien dat opeens leek erop dat de Europese Unie achter de plannen van Polen staat. Mm-hmm. En dat is, ze zijn in de zomer begonnen met het bouwen van het hekje eerst. En dat hek werd niet meteen omarmd door de Europese politici. Mm-hmm. En nu zeggen ze van, kijk, Europa die begreep dat wij eigenlijk het beste hebben gekozen om de soevereiniteit van de grens van Europa te weren. Maar betekent dat dat ze eigenlijk nu vragen om hulp ook vanuit Europa? Want de verhouding tussen Polen en de EU is op z'n zachtst gezegd niet heel erg lekker, hè? Nee, zeker niet. En die spanning is er ook inderdaad hier voelbaar. Want bijvoorbeeld Frontex is nog niet uitgenodigd om te helpen. Maar morgen komt blijkbaar een commissaris van Europa naar Polen met een officieel bezoek om met Morawiecki verder te praten. Ja. En daarnaast zei minister-president vanavond in het debat dat ze heel graag het geld ontvangen als Europa dat wil toeschieten. Het gaat ze om geld. Natuurlijk, als je inderdaad de Europese grens wil bewaren, dan zegt de premier van, nou, dan moeten we die muur gaan bouwen. Daar hebben we geld voor nodig. Ja. Maar ze stellen daar ook wel voorwaarden dat Europa zich niet te veel gaat bemoeien met wat Polen wil. Ja. Dus hoe gaat zich dit nu ontwikkelen de komende weken, denk jij? Lastig te voorspellen. Ik vrees helaas dat de toestroom migranten, vluchtelingen zou toenemen. Mm-hmm. En dus die humanitaire spanning erger wordt. We vrezen ook natuurlijk voor de toekomst van die mensen. Want als ze in het niemandsland zich bevinden, zonder eten, zonder schoon water en met koude temperaturen, dan weet ik niet hoe slecht dat gaat aflopen. En natuurlijk politiek. Ik hoop dat Europa zich meer gaat bemoeien met wat in Polen speelt. Dat hoop ik eigenlijk. En dat Polen dat dan ook vervolgens toelaat. Precies. Ja. Ik dank je wel, Iwona Gust. Dank je wel. Dat laatste geluid heb ik in mijn leven nog nooit echt gehoord. Maar ik neem maar dat het een hert is. En de geluiden daaromheen waren in ieder geval de geluiden van het bos. Voor veel mensen is dit een onvervulde kinderdroom om daar in zo'n bos eindeloos te kunnen gaan wandelen. Of liever nog, om daar boswachter te zijn. Vogels kijken, alle bomen uit je hoofd kennen. Maar hoe romantisch is dat beroep eigenlijk nog anno 2021? Over die vraag heeft Wim Huizer het boek Het Pad van de Boswachter geschreven. Hij ging met een 30-tal boswachters mee op pad in coronatijd. Goedenavond, schrijver en publicist Wim Huizer. Nou, was het ooit uw droom? Ik begreep dat, ik zag het in het boek staan, om ook boswachter te worden, toch? Hè? Ja, voor mij was dat een jongensdroom. Dat ik zo tot mijn 15e gehad heb, dat stond vast. Mijn vader nam mij vroeger mee het bos in. En daar is het vuurtje is aangestoken, om zo maar te zeggen. Ik wilde boswachter worden, ja. Ja, maar daar had je wiskunde voor nodig, precies, toch? Dat wist ik eigenlijk ook niet. Waarom heb je eigenlijk wiskunde nodig? Iemand heeft me later uitgelegd dat is om wortel te trekken. Maar dat heb ik maar. Dat was een flauwe grap, vermoedelijk. Ja, nee. Je hebt daar een exact vakkenpakket voor nodig. En ik weet nog dat ik al het informatiepakket van de bosbouwschool in Velp in huis had. En toen ooit een decaan op de middelbare school me uitlegde: ja, maar je vakkenpakket sluit daar niet bij aan. Ja. Illusie armer. Dus toen hield het op. Maar goed, dat kun je er alsnog een boek over krijgen. En dan kom je ook in de buurt. Bovendien ontmoet je dan 30 boswachters. Van de eilanden boven tot aan de Biesbos. Noem elk plek maar op waar een boswachter nodig is. Hè. Hoe mooi is dit beroep nog? Want we schetsen nu de romantiek. Je hoort een hert. Je hoort wat vogels kwetteren. Ja. De bomen veranderen van kleur. Ja. Elk seizoen. Nou ja, laten we eerst zeggen. Er is geen vak waar zoveel open sollicitaties op binnenkomen als het vak van boswachter. Zeker nu. Bij grote treinorganisaties, en dat is al heel lang zo. Heel veel mannen, maar tegenwoordig ook vrouwen die zo tegen de 50 gaan lopen. En denken, goh, er is toch meer dan dat hele drukke zakelijke business waar ik in zit. Ik hou van buiten zijn, kan ik geen boswachter worden? Maar ik weet ook 10 bomen te noemen en ik ken een paar vlinders en paddenstoelen, en dan moet dat wel lukken. Het is een gedroomd beroep, een geïdealiseerd beroep. Ja. Maar ik lees in de verhalen die je optekent van die boswachters, de praktijk, dat ze gewoon regelmatig achter de computer zitten. Iedere dag. Ja. Sterker nog, er worden onderzoek gedaan naar de buiken van boswachters. Ja. En die blijken dikker dan dat ze waren. Hoe komt dit? Dat is een klacht die van de boswachters dus zelf ook komt. En al die verhalen kwam ik dat tegen. Had wel eens wat van opgevangen. Maar dat bleef zich dus herhalen. Dat de praktijk toch heel anders uitpakt. Procedures, ook bureaucratie. Overleg, achter het computerscherm zitten, plannen maken en niet te vergeten, heel veel kilometers maken in de auto. Want het is geen lopend beroep, vaak zijn die gebieden veel te omvangrijk geworden. Precies. Als je bij een provinciaal landschap zit dat terrein heeft van de Duitse grens tot aan Vianen in het rivierenland, dan heb je zo'n anderhalf uur te rijden van het ene naar het andere gebied. En je wil overal de zaak in de gaten houden, je gezicht laten zien of er ligt werk. En ja, de versnippering van natuurgebieden. Ja. Kijk, was het zo dat natuurmonumenten alles aaneengesloten had, dan was het een stuk makkelijker. En staatsbosbeheer en zo. Maar we hebben dat allemaal natuurlijk versnipperd. Ja. Dat betekent dat ze heel veel achter het stuur zitten. En veel autokilometers maken. We gaan er iemand bij halen die ook gevolgd heeft in de Biesbos. Ja. Daar heb ik het over Harm Blom. Goedenavond, boswachter Harm Blom. Ja, goedenavond. Ja, herkent u het beeld dat Wim nu schetst? Dat je eigenlijk te veel achter de computer zit. En in uw geval las ik in uw verhaal dat ze natuurlijk ook wel veel in een bootje zit. Die niet altijd auto rijdt. Maar dat gebied is ook immens. Ja, klopt. Ik herken mij wel degelijk. Maar ik wil toch ook wel benadrukken dat het beschermen en het beheren, ja, wat in mijn werk elke dag naar voren komt, dat is gewoon een lot in een loterij. Dat is gewoon prachtig werk om te doen. En je zit continu midden in de maatschappij in gesprek met de mensen. Ja, dat is een prachtig werk. Ja, maar goed. Nou ga ik las volgens mij in uw verhaal, was het niet zo dat u per jaar 3 miljoen mensen in de Biesbos te gast heeft? Heb ik dat goed begrepen? Ja, dat klopt, ja. En dat doen wij met 15 boswachters in de Biesbos. Dan mogen wij gastheer zijn voor ruim 2,5, bijna 3 miljoen unieke mensen. Dus ja, die komen veel vaker nog naar de Biesbos. Ja. Dat is wel een uitdaging, maar wel een mooie. En dat zijn toch, ja, ik herinner me als jongetje nog dat blauwe bordje verboden toegang. En er stond er nog een artikelnummer achter en daar sprong ik dan meestal overheen. En dan was ik niet goed bezig, vond ik zelf, maar ik deed het toch. Gebeurt dat steeds meer? Dat mensen denken, ik zoek mijn eigen pad wel uit? Nou, dat valt wel mee in de praktijk, tuurlijk, uiteraard. Soms wel, links en rechts. Wat we wel meer merken is dat mensen gewoon hun eigen mening opmaken. En dat ze niet meer aannemen wat, zal maar zeggen, ja, een boswachter denkt of vindt. Bij ons broeden de visarenden. Wij denken dat is heel logisch als iedereen daar begrip voor heeft, dat we even eromheen moeten lopen. Toch een beetje afstand houden. Ja, het blijkt toch steeds meer dat mensen zelf eigenlijk willen bepalen wat goed of niet goed is. Dus het gaat er vooral om, het gaat niet om de bordjes. Het gaat erom hoe leg je het uit en hoe vaak leg je het uit. En dat kun je op een gegeven moment zat worden als boswachter. Dat je altijd maar uitleggen waarom mensen daar even niet moeten zijn of moeten staan. Wilt u dat? Ja. Het is vooral te maken dat... U valt eventjes weg. Maar misschien komt u zo snel even terug. Harm Blom, ik praat even door met de schrijver van het boek, Wim Huizen, die Harm Blom ook sprak. Ja, zijn het eigenlijk niet een soort verkapte boa's geworden soms? Misschien in dit geval van Blom valt het misschien nog mee, maar... Ja, nou ja, verkapte boa's. Heel veel boswachters zijn tegelijkertijd boa. En dan merk je dus ook in de afgelopen anderhalf jaar, wat we de coronatijd noemen, dat de druk op die natuurgebieden enorm geworden is. Daar mensen in dat bos komen die daar vroeger niet kwamen. Die waren in winkelstraat of sportveld, et cetera. Uh-huh. Die zijn heel erg onhandig in dat bos. En die zijn dan nog te goede trouw. Dat is vaak onwetendheid, onbenulligheid. Er zijn ook mensen die daar lozen. Maar er is ook gewoon criminaliteit, drugscriminaliteit in bossen. Er zijn boswachters in Brabant die alleen met een vuurwapen nog het bos ingaan. Met boswachters gesproken die zeggen, ja, als ik 's avonds om 10 uur een melding krijg dat er twee auto's op een bospad met lichten staan te zijn, daar ga ik niet in mijn eentje meer op af. Maar dat zijn de zwaardere dingen. Laten zeggen, in de wandelingen die ik maakte met boswachter, kom je iedere keer mensen met een niet aangeleide hond in het bos. Ja. We kennen allemaal de gruwelijke plaatjes van gebeten reeën, ernstige verwonderingen. Maar het gaat altijd over een ander zijn hond. Ja. Dus die boswachter moet direct dat contact aangaan, communiceren. Ja. Moet ook direct die slechte boodschap brengen van u bent fout bezig. Daar waren ze allemaal niet voor opgeleid. Nee, meneer Harm Blom is er weer, hè? De boswachter uit de Biesbos. Bent u daar? Het is weer weg. Ik zou die aan het werk zijn en heel slecht bereik diep hebben in de Biesbos. Diep in de Biesbos, ja. Ja, maar ik had de indruk dat hij... Ja, we kunnen hem niet spreken, jammer genoeg. Het loopt een beetje mis met de techniek. Maar ik had de indruk dat hij nog wel een soort traditie hoog hield van het boswachtersberoep is het mooiste dat er is. Ja, nou, Harm is ontzettend enthousiast. Die is echt stuiterend. Dat hij me vertelde dat hij soms nauwelijks kan slapen, omdat hij weet dat hij de andere morgen vroeg weer een bepaalde klus kan doen in het bos. En dan ligt hij eigenlijk naar de wekker te kijken van wanneer mag ik er weer uit? Enorm bevlogen. Ja. Dat geldt over bijna al die boswachters. Ja, maar hij krijgt ook te maken met al al die plezierbootjes, las ik in dat verhaal. Tuurlijk, heeft hij allemaal mee te maken. En dat is dan ook de vaardigheid. Hoe kun je daar als boswachter mee omgaan? Kijk, heel veel boswachters hadden vroeger dat klassieke beeld van dat veren hoedje of dat veertje op dat hoedje en dat hondje bij je. Dat waren heel veel introverte mensen met een baard, maar met heel veel kennis van vlindertjes en plantjes. Maar dat communiceren allemaal en vertellen wat je niet moet doen en verbaliseren, dat vereist andere vaardigheden. Harm is nog even aan de telefoon. Harm, er is nog maar een minuutje wat je rest. Wat ga je morgen doen, morgenochtend, als boswachter? Ja, morgenochtend heb ik weer een gesprek over de recreatie. Daar ga je al, een gesprek. Ik dacht, jij gaat wandelen. Jij gaat varen, roeien. Ik heb vanmiddag heerlijk gevaren. Misschien is dat wel interessant om te vertellen. Ik heb vanmiddag een hele leuke vaartocht gehad. Ja, toch wel leuk, met een droevig onderwerp. Dat is asverstrooiing in de natuur. Ook bedrijven bellen vaak bij ons aan. Ja, wij hebben wensen. Ja, en dat hoort ook bij ons. Dan gaan we al varend het gebied in. Achter de, gewoon door de kreken langs de eilanden. En heb je dus in zo'n gebied een gesprek. Op welke manier kunnen wij dus ook mogelijk maken dat mensen hier afscheid kunnen nemen. Ja, dat zijn ook dingen die erbij horen. Dat is toch wel weer een mooi verhaal. Modern verhaal. Ik dank je wel, Harm Blom, boswacht, dat je nog even aan de lijn kon zijn. Het boek van Wim Huizen waar we over spraken is Het Pad van de Boswachter. En is vanaf deze week overal te vinden. Dit was Met het Oog op Morgen. Ik wens u nog een hele goede nacht. En morgen zit hier Herman van der Zandt. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Nu in het Rijksmuseum. Vergeet me niet. De must-see tentoonstelling van het najaar. Ruim 100 portretten uit de Renaissance van machtige keizers, flamboyante aristocraten en welgestelde burgers. Reserveer ticket online via rijksmuseum.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Een gourmetavond, een etentje, een feestje. Ja, soms hangen je hanglampen nou net niet waar je ze wilt hebben. Of moet ze gewoon even weg? Swing it out met LightSwing. Een uniek systeem waarmee je je lampen eenvoudig verplaatst of tijdelijk weghaalt. En ophangen is kinderspel. Kijk maar eens op lightswing.nl. LightSwing, the solution for moving your light. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €19,95. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Incentro introduceert een nieuw geluid in de IT-wereld. Dat staat voor jouw IT ready for battle maken, wat jouw battle ook is. Voorbeeldje. Net als je denkt dat je digitale strategie up-to-date is, is de markt alweer veranderd. Maak jouw IT daarom klaar voor de strijd met de IT-consultants van Incentro. Want die challengen je vraag, denken 2 stappen vooruit en bouwen ook de oplossing. Echte IT-strijders dus. Die van Incentro. NPO Radio 1.